วันนี้จะพูดถึงหัวข้อที่3ครับคือปฏิเสวนะปฏิเสวนะคือการพิจารณาปัจจัย4ก่อนที่เราจะบริโภคใช้สอยปัจจัย4ก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคปัจจัย4นี้ท่านสอนให้เราพิจารณาว่าเราบริโภคใช้สอยไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อเมาไม่ใช่เพื่อความหรูหราแต่ว่าบริโภคใช้สอยก็เพื่อให้ชีวิตนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อป้องกันหนาวร้อนเหลือบจุงป้องกันหนาวร้อนเหลือบจุงแล้วก็ป้องกันอันตรายต่างๆที่จะพึงเกิดขึ้นคราวนี้จะลองพูดไปทีละอย่างนะครับเรื่องอาหารอย่างแรกก็คืออาหารซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเพราะสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงต้องอาศัยอาหารเป็นอยู่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออากวะลิงการอาหารอาหารคือข้าวน้ำท่านเรียกว่ากวะลิงการอาหารหรือว่ากภะลิงการอาหารก็ได้กวะหรือกภะก็ได้ลิงนั่นใช้ลอจุลานะครับลิงการอาหารกภะลิงการอาหารอาหารคือข้าวหรือน้ำข้าวและน้ำนอกจากนี้แล้วก็ยังมีผัสสะอาหารคือผัสสะมโนสัญเจตนาอาหารคือความตั้งใจหรือความจงใจแล้วก็วิญญาณอาหารคือความรู้อาหารคือความรู้อาหารสีนี้ได้พูดไว้ละเอียดแล้วนะครับในรายการอื่นตอนนี้ก็เป็นเทปมาอยู่แล้ว5ม้วนด้วยกัน5ม้วนก็เป็น490เสีย4ม้วนแล้วก็เป็น460 1ม้วน5ม้วนด้วยกันก็พูดไว้ละเอียดเรื่องอาหาร4นะครับในที่นี้ก็จะไม่พูดให้ละเอียดแล้วก็พูดถึงอาหารพอได้ผ่านไปอาหารว่าเป็นสิ่งสำคัญของสัตว์โลกทุกจำพวกทุกชนิดต้องอาศัยอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างอย่างมนุษย์เราแล้วก็สัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานอาศัยอาหารที่สำคัญก็คือข้าวน้ำขาดไม่ได้ขาดอาหารได้หลายวันแต่ว่าขาดน้ำสัก 2-3 วันก็คงจะตายแล้วเพราะว่าร่างกายของเรานี่ส่วนประกอบที่เป็นน้ำมีมากถ้ารีดเอาน้ำออกให้หมดก็จะซีดตัวเบาบางคนก็ไปลดความอ้วนไปลดความอ้วนเขาก็ไปเอาน้ำออกทำกรรมวิธีที่จะเอาน้ำออกแล้วก็ดูมันจะลดได้แต่พอเลิกจากสถานที่นั้นหรือกรรมวิธีนั้นแล้วก็อ้วนเหมือนเดิม เอาน้ำออกอาหารการที่เราบริโภคอาหารท่านสอนว่าก็เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ว่ากินเพื่ออยู่ตั้งหลักไว้ว่ากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินว่ากินอาหารเหมือนกับน้ำมันหยดเพลาน้ำมันหยดเพลาเผาเกวียนเผาเกวียนเผารถอันนี้ให้พอรถมันไปได้ร่างกายนี้ก็เป็นสรีระยนต์สรีระยนต์พยนต์คือสรีระให้พอเป็นไปได้เราให้พอมีความสุขพอสมควรให้พอทำงานทำการอะไรได้ก็เป็นสัพพายะอย่างหนึ่งของมนุษย์นะครับท่านเรียกว่าอาหารสัพพายะอาหารสัพพายะเรามีอาหารเป็นที่สบายเราแปลว่าสบายสัพพายะแปลว่าสบายในสบายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าที่เราชอบแต่ว่าหมายความว่าที่มันเหมาะกับร่างกายก็ไม่แสลงแก่รูปเหมาะแก่ร่างกายไม่แสลงแก่รูปอันนี้ก็ว่าอาหารสัพพายะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันก็บางคนกินเผ็ดไม่ได้ก็ต้องเว้นเผ็ดก็ต้องงดไปบางคนกินเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดไม่ได้เพราะว่าเป็นอันตรายกับกระเพาะกระเพาะไม่ค่อยดีก็ต้องเว้นอาหารประเภทนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าอาหารสัพพายะถือหลักเราถือหลักว่าประหยัดในการกินหรือว่าประหยัดนั่นก็คือว่าไม่ให้เสียเปล่าไม่ทิ้งไม่กินทิ้งกินขวางแล้วก็ไม่ให้อิ่มเกินไปร่างกายก็จะเบาสบายไม่ให้อิ่มเกินไปเพราะว่าเหลืออีก 4-5 กรัมจะอิ่มก็ให้ดื่มน้ำแทนอันนี้เรียกว่ากินอาหารแต่พอดีก็ไม่ฟุ่มเฟือยคือว่าตัดความฟุ่มเฟือยในเรื่องอาหารออกแต่ไม่ถึงกับขาดแคลนตัดความฟุ่มเฟือยในเรื่องงานออกแต่ไม่ถึงกับขาดแคลนแต่ถ้าเรานึกจะฟุ่มเฟือยในเรื่องเสพอาหารเมื่อไรก็ให้นึกถึงคนที่เขาไม่มีจะกินคนที่ไม่มีอันจะคนที่ไม่มีจะกินหรือว่าเด็กที่ขาดแคลนอาหารอยู่เป็นจำนวนมากก็จริงอยู่แล้วครับเราซื้อด้วยเงินของเราเรามีสิทธิ์ที่จะกินสักเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ามันมีโทษอย่างน้อย2สถานสถานที่หนึ่งคือมีโทษแก่ร่างกายของเราแล้วก็สถานที่สองก็คือว่าผลาญทรัพยากรของสังคมผลาญทรัพยากรของสังคมผลาญทรัพยากรของมนุษย์เพราะว่ามันเกินจำเป็นเรียกว่าอยู่เกินกินเกินเกินจำเป็นนอกจากมันจะมาเป็นส่วนเกินอยู่ในร่างกายของเราแล้วมันก็ไปเรียกว่าไปผลาญทรัพยากรของสังคมให้สิ้นไปซึ่งว่าถ้าเรากินแต่พอประมาณกินแต่พอดีก็ไม่ทราบว่า เราก็ถ้าเรากินได้พอดีมันก็เหลืออยู่แก่สังคมก็เป็นประโยชน์กับคนที่เขาขาดแคลนก็เรื่องการกินอันนี้ก็ให้เสพจะเสพปัจจัย4ประการที่1คือเรื่องอาหารระวังการเรื่องระวังในเรื่องอาหารก็ทำให้เป็นการป้องกันโรคไปด้วยในตัวว่าโรคที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็จะบรรเทาเบาบางลงไปเพราะมีโรคหลายอย่างที่เกิดขึ้นเพราะอาหารแล้วก็หมอก็แนะนำให้คุมอาหารให้ระวังให้ระวังในเรื่องอาหารถ้าระวังเรื่องอาหารได้ระวังเรื่องอาหารได้มันก็ช่วยบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บลงไปได้เยอะขอพูดซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าโรคภัยเข้าทางปากโรคภัยเข้าทางปากคือหมายความถ้าเราไม่ระวังการกินโรคภัยมันก็เกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นเหตุเรากินไม่เป็นนี่ก็ทุกภัยออกจากปากถ้าเราไม่ระวังปากบางทีก็ทุกภัยก็เกิดขึ้นเพราะว่าปากของเราที่พูดออกไปหรือว่าพูดอะไรไม่ดีแล้วก็นำทุกภัยมาให้ตัวอันนี้เรื่องอาหารนะครับประหยัดในเรื่องการกินใช้ปัจจัย4ข้อที่1คืออาหารอย่างประหยัดประหยัดก็คือไม่ให้สูญเปล่าไม่กินครึ่งทิ้งครึ่งไม่ให้สูญเปล่ากินอยู่แต่พอดีอันนี้ก็ขอย้ำอยู่เสมอเวลาพูดถึงก็ต้องขอย้ำอีกกินอยู่แต่พอดีครับไม่ต้องอยู่ดีกินดีกินอยู่แต่พอดีแล้วไม่ต้องหาความสุขจากการกินแต่ว่าหาความสุขจากการทำงานจากการทำประโยชน์จากการบำเพ็ญคุณงามความดีแล้วก็กินเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เพื่อจะทำประโยชน์ได้เพื่อจะทำประโยชน์ได้เพื่อจะบำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปได้ทีนี้ก็เลยมาถึงเรื่องเสื้อผ้านะครับเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เช่นเดียวกันว่าจุดประสงค์ในการใช้เสื้อผ้าต้องดูจุดประสงค์ในการใช้เสื้อผ้าให้เป็น primary needs primary needs คือว่าเป็นความต้องการในขั้นต้นความต้องการในขั้นต้นก็คือเพื่อต้องการจะปกปิดสิ่งที่ควรละอายปกปิดสิ่งที่ควรละอายแล้วก็เพื่อความเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยขึ้นไม่เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นให้สะอาดเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเพียงแต่ให้สะอาดไม่ต้องราคาแพงก็ได้แต่ว่าให้สะอาดก็เวลานี้ก็มีปัญหาในเรื่องเด็กวัยรุ่นที่ใช้เสื้อผ้ากันแบบที่ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นในสังคมว่าเด็กของเราเป็นอะไรไปหรือว่าเป็นเขาเรียกแฟชั่นแล้วเป็นค่านิยมทำให้เขาใช้เสื้อผ้าไม่ค่อยเหมาะสมบางส่วนที่ควรจะ ช้มากก็ใช้น้อยเกินไปบางส่วนของร่างกายที่เขาควรจะใช้ให้มากขึ้นเขาก็ใช้น้อยเกินไปแต่ว่าบางส่วนที่ควรจะใช้ให้น้อยลงเขาก็ใช้มากเกินไปอย่างนี้เช่นว่ายาวเกินไปบางส่วนก็ยาวเกินไปบางส่วนก็สั้นเกินไปทำนองนี้นะครับเสื้อผ้าที่จริงมันทำให้พอดีได้แต่ว่าแฟชั่นว่าเป็นกลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าล้าสมัยไม่ทันสมัยไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็ไปวันหนึ่งขับรถไปผ่านโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่งตอนประมาณบ่ายๆก็เห็นเด็กลงกันลงมาจากโรงเรียนทั้งผู้หญิงผู้ชายลงมานุ่งใส่เสื้อนุ่งกางเกงเหมือนกันหมดเลยคือใส่เสื้อยืดนุ่งกางเกงยีนเหมือนกันหมดเลยทุกคนก็จอดรถสังเกตดูจอดรถสังเกตดูลองดูที่ลงมาอีกจะเป็นยังไงจะมีใครที่แหวกแนวออกไปได้บ้างไหมไม่มีเลยเสื้อยืดกางเกงยีนเหมือนกันหมดแปลว่าถ้าเผื่อใครไม่ได้ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนแล้วก็อาจจะเข้าพวกไม่ได้หรือว่าจะไม่ทันสมัยหรืออะไรของเขาเนี่ยแล้วก็ยังเมื่อก่อนนี่ยังมีอีกสองอย่างนะครับคือใส่รองเท้ายางแล้วก็สะพายย่ามมีอยู่หลายปีตอนนั้นหลายปีมาแล้วล่วงมาแล้วแต่ว่าไอ้นุ่งไอ้ใส่รองเท้ายางแล้วก็สะพายย่ามนี่หายไปตอนนี้ก็เหลือแต่กางเสื้อยืดกับกางเกงยีนทีนี้นักศึกษาของเราซึ่งเป็นผู้ใช้มันสมองใช้สมองแต่ถ้าบอกเขาใช้สมองไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้แล้วผู้ใหญ่ก็ไม่แนะนำให้เขาเป็นตัวของตัวเองก็จะทำอย่างไรเด็กมันก็ต้องไปตามภาษาเด็กก็ผู้ใหญ่ก็ไม่แนะนำไม่คำสอนหรือไม่ตักเตือนไม่ชี้แจงเหตุผลก็เคยมีบางครั้งบางคราวก็นักพวกศิลปินนี่เขามักจะไว้ผมยาวไว้หนวดยาวไว้ผมยาวรุงรังแล้วก็บางครอบครัวเขาก็มีบางครอบครัวก็ลูกเขาก็เป็นศิลปินเรียนทางศิลปินเขาก็เตือนบอกว่าทำไมจะต้องตามคนอื่นทำไมเราจะไม่เป็นผู้นำทำไมเราไม่ทำตัวให้เป็นผู้นำให้เป็นผู้นำคนอื่นจะบ้างทำไมจะต้องเป็นผู้ตามอยู่ตลอดเวลาดูคอยดูสังคมว่าเขาทำอะไรแล้วก็ทำตามทำไมเราไม่ทำตัวเป็นผู้นำไม่ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำลองดูที่ว่าศิลปินที่ไม่ต้องไว้ผมยาวไม่ต้องรุงรังเหมือนกับออกมาจากถ้ำตัดผมสั้นให้เรียบร้อยนุ่งกางเกงใส่เสื้อให้เรียบร้อยลองดูสิว่าถ้าประสบความสำเร็จแล้วคนเขาจะเอาอย่างไหมมันอยู่ที่ผลสำเร็จของเราอันนี้ก็บังเอิญว่าคนที่ไปประสบความสำเร็จมันไปชอบไว้ผมยาวรุงรังไว้ผมยาวไว้หนวดยาวเล็บไม่ตัดท่าทางเป็นคนสกปรกอะไรทำนองนั้นพอประสบความสำเร็จขึ้นมาคนก็เอาอย่างพอเอาอย่างไม่ได้หมายความว่าตัวจะประสบความสำเร็จอย่างเขาว่าทำไมเราจึงไม่หัดเป็นผู้นำในทางที่ดีเสียบ้างก็ปรากฏว่าเด็กคนนั้นทำตามได้คือว่าเป็นศิลปินโดยที่เป็นศิลปินสะอาดไม่ต้องไว้ผมยาวรุงรังไม่ต้องไว้หนวดเคราโดยที่ไม่โกน ตัดผมสั้นแล้วก็โกนหนวดโกนเคราแต่งตัวเรียบร้อยนุ่งกางเกงใส่เสื้อเรียบร้อยอย่างนี้มันก็ได้รับความนิยมในหมู่นั้นในหมู่นั้นแม้ในหมู่ครูบาอาจารย์เขาก็นิยมว่านี่คนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นผู้นำไปอีกอย่างหนึ่งในความเรียบร้อยอย่างนี้จะไม่ดีกว่าหรือดูแต่ว่าบางทีก็เด็กวัยรุ่นของเรามันขาดคนแนะนำแล้วก็ขาดคนเอาจริงก็คอยตามกันไปเป็นแถวเดินกันเดินตามกันไปเป็นแถวไม่มีใครแตกแถวออกมาแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในตัวเองแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในตัวเองมีอยู่สมัยหนึ่งหลายปีมาแล้วประมาณสัก30-40ปีมาแล้วถ้าจำไม่ผิดคงไม่ผิดอะประมาณนั้นก็เขานุ่งกระโปรงนุ่งกางเกงขาบานบานมากๆแล้วก็ไปเดินตลาดแล้วก็ริมกางเกงก็ขาดหมดอะทุกคนอะก็แม้คนที่ไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะเหตุว่าสภาพของตัวมันไม่ควรที่จะทำอย่างนั้นก็ไปทำตามเขาไอ้คนที่เขามีตึกหรูหรานั่งรถราคาแพงแล้วก็บ้านปูพรมเรียบร้อยเขาจะนุ่งลาบสักเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่นี่ให้เราเดินในตลาดซึ่งมีแต่ขี้โคลนแล้วก็นุ่งกางเกงขาบานอย่างเขาแล้วก็ยาวอย่างเขานั่นแหละมันต้องให้รองเท้าเหยียบมันถึงจะทันสมัยยาวจนถึงรองเท้าเหยียบได้แล้วก็ริมกางเกงก็ขาดหมดอย่างนั้นมันโก้ตรงไหนโก้ตรงไหนดีตรงไหนก็แปลว่าไม่ใช่หัวเลยไม่ใช่มันสมองเลยใช้แต่แฟชั่นค่านิยมว่าเขานิยมกันก็ทำตามกันไปมนุษย์นักปราชญ์เขาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลเป็น rational being เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลเราก็ควรจะคิดอะไรโดยเหตุผลว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นทำไมจึงต้องไม่ทำอย่างนั้นคิดโดยเหตุผลมันคิดให้ได้ไม่ใช่ว่าสังคมเขาทำกันอย่างไรตัวทำอย่างคนอื่นเขาทำอย่างไรแล้วต้องทำอย่างคนอื่นออกไปสติปัญญาเอาไปใช้อะไรหมดก็อย่างนักศึกษานั่นก็เรียนหนังสือกันแล้วสติปัญญาเอาไปใช้อะไรหมดก็น่าสงสารไปอีกแบบนึงอันนี้พูดเรื่องเสื้อผ้านะครับพูดเรื่องเสื้อผ้าปัจจัย4ปัจจัยที่1เรื่องอาหารปัจจัยที่2เรื่องเสื้อผ้าที่วันนี้ก็จะมาถึงปัจจัย4ข้อที่3คือเสนาสนะเสนาสนะแปลว่าที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็เป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตว่าสมัยก่อนนี่เราอยู่ถ้ำมนุษย์เรายังไม่รู้จักปลูกสร้างที่อยู่อาศัยอะไรอาศัยท้องถ้ำเกิดตามธรรมชาติหรืออยู่โคนไม้อยู่ใต้ต้นไม้ในนิสัย4ของพระนิสัยคือสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัย4แล้วพอพูดถึงข้อที่ว่าด้วยที่อยู่อาศัยท่านก็ใช้คำว่ารุกขมูลเสนาสนังนิสัยะปปัจจาตัทเตยาวชีวังอุสาหูกรณีโยบรรพชานี้อาศัยรุกขมูลรุกขมูลเสนาสนะเสนาสนะคือโคนไม้โคนต้นไม้เธอพึงทำความอุตสาหะปัทเตยาวชีวังอุตสาหุกระนิโยเธอพึงทำความอุตสาหะใน เสนาสนะคือโคนไม้นั้นตลอดชีวิตแล้วก็มีธุดงค์อยู่ข้อหนึ่งสำหรับผู้ที่ถือธุดงค์คืออยู่โคนไม้เป็นวัดวารุคมูลที่ชาวบ้านเรียกสั้นๆวารุคมูลอยู่โคนไม้หรืออยู่ทองถ้ำที่เขาใช้คำว่าลองฟางก็มีอยู่ตามโคนไม้ตามท้องถ้ำตามลองฟางฉะนั้นเป็นที่อยู่ เป็นที่อยู่อาศัยของบรรพชิตผู้ต้องการที่จะบำเพ็ญพรหมจรรย์เพื่อความพ้นทุกข์นี่ก็ถ้าอันติเรกลาภอันเดียวอันติเรกลาภคือสิ่งที่มีผู้สร้างถวายเช่นเป็นเพลิงหรือว่าเป็นบ้านเรือนเป็นบ้านเรือนเป็นตัวเรือนก็ได้เป็นเสนาสนะเป็นที่อยู่อาศัยแต่ก็ไม่ให้หรูหราเกินไปให้อยู่ในลักษณะที่เรียบง่ายเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ก็สำหรับนี่พูดถึงพระสงฆ์ก่อนก็อยู่ในเสนาสนะที่เรียบง่ายราคาไม่แพงสร้างง่ายอยู่ง่ายก็กินง่ายไอ้ความง่ายเนี่ยความง่ายมันทำให้กิเลสเบาบางไอ้นี่ความยากเป็นอยู่ยากกินยากเป็นอยู่ยากอยู่ในเสนาสนะที่รู้ราฟูฟ้าฟุ่มเฟือยมันทำให้กิเลสพอกพูนขึ้นทีนี้สำหรับชาวบ้านตัวทั่วไปเพราะว่าเราพูดกันถึงชาวบ้านตัวทั่วไปด้วยเรือนบ้านเรือนเป็นเสนาสนะเป็นที่อยู่อาศัยเราอยู่ในปัจจัยสี่ก็เป็นสิ่งเกื้อกูลแก่ชีวิตเพื่อป้องกันหนาวร้อนลมแดดป้องกันหนาวร้อนลมแดดถ้าอยู่กลางแจ้งเวลาหนาวก็หนาวจัดไม่มีสิ่งป้องกันถ้าอยู่ในเรือนก็ทำให้หนาวน้อยหรือร้อนกลางแดดก็ร้อนถ้าอยู่ในเรือนเป็นร่มเงาของเรือนก็ร้อนน้อยสักหน่อยแต่ถ้าร้อนก็เป็นการร้อนอากาศไม่ใช่ร้อนแดดแต่ก็ท่านสอนว่าสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็ที่อยู่อาศัยก็ให้พอประมาณคือว่าให้เป็นสัปปายะท่านเรียกว่าเสนาสนะสัปปายะในคำว่าสัปปายะนั้นเราแปลว่าสบายมีเสนาสนะเป็นที่สบายแต่นี่คำว่าสบายไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่ามันสบายหรือว่าไม่ได้ตรงความหมายกับคำว่าสบายในภาษาไทยสัปปายะคำว่าสบายเรามาจากคำว่าสบายจ้ะแต่มันมีความหมายว่ามันเป็นสุทเทโปสุทเทโปคือว่าเหมาะสมเป็นเสนาสนะที่เหมาะสมที่จะทำกิจที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่ใช่สบายเรื่องอาหารและสบายจ้ะมีอาหารเป็นที่สบายไม่ได้หมายความว่าอาหารอร่อยอาหารราคาแพงแต่หมายความว่าอาหารที่เหมาะแก่บุคคลผู้นั้นที่จะบำเพ็ญเพียรหรืออาหารที่ไม่แสลงแก่โรคเสนาสนะสัปปายะก็คือเสนาสนะที่เหมาะสมสุทเทโบเป็นสิ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีในการที่จะทำประโยช ษาหรือทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดอย่างนี้เรียกว่าเสนาสนะสัปปายะเป็นที่สบายก็เป็นปัจจัยสี่เราไม่ได้มีที่อยู่เพื่ออวดคนไม่ได้มีที่อยู่เพื่ออย่างอื่นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแต่ว่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้ทำประโยชน์ได้พอทำประโยชน์ได้มันก็ใช้ได้แล้วอยู่ได้นอนได้ทำประโยชน์ได้มันก็ได้แล้วไม่ใช่เพื่อรู้ราเพื่อโอ้อวดอะไรทำนองนั้นไม่ใช่เพื่ออวดมั่งอวดมีแล้วก็เป็นหนี้เป็นศีลอะไรมากมายด้วยเสนาสนะที่เพื่อจะอวดมั่งอวดมีก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้ามีกำลังที่จะทำได้โดยสะดวกสบายไม่เดือดร้อนก็ทำไปเถอะพอสมควรพอประมาณแก่ตนเสนาสนะนี่ก็เวลานี้รถยนต์อย่างรถยนต์นี่ก็ถือว่าเป็นเสนาสนะอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นยานพาหนะเป็นที่อาศัยหมายถึงว่าบ้านเรือนที่เคลื่อนที่ได้บ้านเรือนที่เคลื่อนที่ได้แล้วมีพระรูปหนึ่งท่านบอกว่ามีชาวบ้านมาถวายรถราคาแพงท่านบอกว่าอย่าถวายเลยเอาไปซ่อมกุฏิเถอะกำลังสร้างกุฏิอยู่ซ่อมกุฏิเถอะเอาเงินมาซ่อมกุฏิแต่ชาวบ้านเขาต้องการจะถวายกุฏิที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้ก็คือรถยนต์รถยนต์ก็เป็นเสนาสนะเป็นที่อยู่อาศัยที่เคลื่อนที่ได้แต่ว่าก็ต้องให้เหมาะสมว่ามันต้องให้ถ้าเป็นสัพพายะก็ให้เหมาะสมแก่ตนว่าควรแค่ไหนที่สำคัญก็คือว่าต้องเป็นปฏิปทาให้เป็นจักษุของมหาชน ในคำบาลีท่านก็ใช้คำนี้ว่าให้เป็นจักษุของมหาชนคือหมายความว่าเบิกตาของประชาชนให้ดวงตาแก่มหาชนว่าเราจะอยู่อย่างไรจะกินอย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรขอให้เป็นตัวอย่างเป็นทิฏฐานุคติคำว่าเป็นจักษุแก่มหาชนก็คือเป็นทิฏฐานุคติคือเป็นทางที่ดำเนินตามให้มหาชนดำเนินตามได้ไม่รู้สาฟุ่มเฟือยจนเกินไปซึ่งถ้าเผื่อมหาชนดำเนินตามแล้วมันก็สร้างความเดือดร้อนเกินไปไม่ขาดความเรียบง่ายความเรียบง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระสงฆ์ในพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายแต่พระสงฆ์บางรูปหน้าเริ่มใสมากในเรื่องนี้เขาถวายอะไรที่ราคาแพงเกินไปหรือว่ามันอยู่ในฐานะที่เป็นเศรษฐีถ้าใช้แล้วคนก็มองเห็นว่าอยู่ในฐานะที่เป็นเศรษฐีท่านก็ไม่ยอมรับท่านบอกว่าไม่สมควรแก่สมณะท่านก็ไม่รับ ในสำหรับชาวบ้านก็เหมือนกันก็พิจารณาเสนาสนะที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนแต่ก็ไม่ถึงกับลำบากลำบนหนักหนาแต่บางคนก็มีโรคบางอย่างเช่นโรคความดันสูงจะต้องการความสงบใจอยู่เสมอแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าไปสร้างเสนาสนะที่ใหญ่โตหรูหราแล้วต้องเป็นหนี้เป็นสินมากต้องผ่อนส่งมากต้องเป็นหนี้เป็นสินมากแล้วก็เครียดแล้วก็อาจจะตายเสียก่อน ก่อนที่จะได้อยู่เสนาสนะอันนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันก็แปลว่าปัจจัย4คืออาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยก็ความพอประมาณนั้นดีที่สุดนะครับความพอประมาณดีที่สุด ทีนี้ก็เรื่องเสนาสนะก็คงจะผ่านไปได้นะครับหมายถึงว่าการเสพเสนาสนะไม่ใช่เพื่อรู้ราไม่ใช่เพื่อต้องการให้คนเขานิยมชมชอบหรือว่าเพื่อการโอ้อวดอะไรแต่ว่าเพื่อต้องการจะให้สำเร็จประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์ได้ก็พอแล้วทีนี้ก็เลื่อนมาถึงเรื่องคีลานเภสัชคีลานเภสัชคือเรื่องยาคีลานเภสัชก็แปลว่ายารักษาโรคยารักษาโรคอันนี้ก็เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของคนแต่ว่าคนทุกคนนะน้อยคนนะครับที่เกิดมาแล้วไม่ได้อาศัยยารู้สึกว่าต้องอาศัยยากันมาตั้งแต่อยู่ในท้องก็อย่างน้อยแม่ก็ต้องกินยาบำรุงครรภ์อะไรตามที่หมอสั่งแล้วก็กินยากันมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วก็ได้อาศัยยาแก้ปัญหาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้มีความผาสุกพอสมควรในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเรื่องยาก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของชีวิตมาเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งของบรรพชิตและทั้งของคฤหัสถ้าเราเกิดมาทุกคนก็ต้องมีการเจ็บป่วยบ้างซึ่งก็หายได้เองบ้างก็ต้องอาศัยยาบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องนี้เอาไว้ว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาหายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างรักโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมันคือไม่หายทีนี้เรารักษาโรคเมื่อป่วยไข้ก็โดยหวังว่ารักษาแล้วจะหายแม้ไม่หายขาดก็พอทุเลาหรือคุมไว้ได้ไม่ให้กำเริบจนประสบทุกขเวทนาเกินไปนักหรือว่ามันรบกวนจนรำคาญอย่างนี้ก็พอแล้วว่าไม่อยากทำอะไรรำคาญจนไม่อยากทำอะไรหรือทำไม่ไหวและเป็นเหตุให้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นเหตุให้เสียงานเสียเงินเสียกำลังใจเสียเวลาเสียอนาคตเสียนิสัยเสียเพื่อนเสียบุคลิกลักษณะสารพัดที่จะเสียเพราะมีโรคว่าบางคนทำลายชีวิตตนเองก็มีเพราะว่าโรคเรื้อรังไม่อาจจะรักษาให้หายขาดได้อันนี้ก็มีอยู่บ่อยๆพระก็มีทางพระก็มีพระที่ฆ่าตัวตายเพราะโรคเรื้อรังก็มีหลายรูปได้เคยพูดไว้ค่อนข้างยาวเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายก็ว่ากันที่จริงนะครับทุกอย่างในโลกมันมีของแก้กันเพียงแต่เราไม่ค่อยรู้ว่าอะไรแก้อะไรเท่านั้นเวลานี้ที่ยังหายารักษาไม่ได้คือโรคเอดโรคภูมิคุ้มกันหมกพร่องให้ระบาดกันอยู่คนก็ไม่ค่อยกลัวบางคนก็ไม่กลัวแล้วก็รู้ว่าโรค เอดมันเกิดจากอะไรก็ยังไปหาปัจจัยเสี่ยงที่จะให้เป็นโรคเอดแล้วก็หมอก็ยังหายารักษาไวรัสเอดไม่ได้มียาบางตัวเพียงแต่พอยับยั้งไว้ได้บ้างแต่ก็ไม่สามารถจะทำลายมันได้แล้วพอถึงระยะที่สองที่สามก็มีหวังตายอย่างเดียวก็ควรจะเห็นโทษของมันควรจะเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แล้วเว้นปัจจัยเสี่ยงเสียแล้วก็จะพ้นจากเอดไปได้มันไม่ได้เดินมาหาเราส่วนมากก็คนก็ไปหาโรคเอดเองถ้าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าถึงอย่างไรก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ยารักษาโรคเอดนี่ก็แพงมากเอาเถอะเรื่องเอดก็ยกไว้ก่อนแล้วเรามาคุยกันถึงเรื่องยาสามัญทั่วๆไปดีกว่านะครับเพราะยาก็เป็นสิ่งที่มีอายุเหมือนกับมนุษย์นะครับเหมือนกับมนุษย์แล้วก็สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเมื่อหมดอายุการใช้แล้วใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษแก่ร่างกายการกินยาใช้ยานี่นะครับก็ต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวังคิดแล้วคิดอีกดูแล้วดูอีกปรึกษาแล้วปรึกษาอีกให้แน่ที่ขวดยาที่กล่องยาชนิดนะครับท่านให้พิมพ์ไว้ว่าเป็นยาอันตรายนั่นก็คือว่ายาที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังมีกฎเกณฑ์มีกำหนดเวลาอย่าเชื่อข้อความในฉลากยาที่ติดมากับขวดหรือกล่องหรือซองยาให้มากเกินไปนะครับเพราะว่าบริษัทยาหลายบริษัทมุ่งแต่จะขายยาของตนให้ได้มากเท่าที่จะมากได้หรือให้มากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนความสิ้นเปลืองและความสูญเสียของประชาชนผู้บริโภคซึ่งเสียเปรียบอยู่ทุกทางอยู่แล้วยาหมดอายุมีที่พอสังเกตได้สองอย่างนะครับคือประการที่หนึ่งก็ดูที่ตัวยาเองเช่นว่าสีมันเปลี่ยนไปหรือถ้าเป็นยาเม็ดเคลือบมีรอยเยิ้มออกมาถ้าเป็นแคปซูลถอดได้ก็ลองถอดออกดูเช่นยาเตตราไซคลินนะครับตัวยาภายในจะเป็นสีเหลืองอ่อนถ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาแสดงว่ายาหมดอายุแล้วไม่ควรกินอันตรายมากเช่นว่าทำให้ท่อไตเสียเป็นต้นนะครับยาน้ำแขวนตะกอนตามปกติเมื่อเขย่าขวดตะกอนกับน้ำตะกอนกับน้ำใสข้างบนจะเข้ากันสนิทอันนี้ถ้าตะกอนเป็นก้อนเขย่าแล้วเข้ากับน้ำไม่สนิทแสดงว่ายาเสียหรือหมดอายุอันนี้เป็นประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองสังเกตดูวันผลิตกับวันหมดอายุมียาหลายอย่างที่บอกวันหมดอายุไว้ที่ขวดหรือที่กล่องก็จะเป็นตัว EXP ก็มาจากคำว่า expiration แปลว่าหมดอายุสมมติว่า expiration 10-11แล้วก็เป็นคอสอเช่นว่าเป็นคอสอ99ก็หมายความว่ายานี้หมดอายุในวันที่10เดือน11คอสอ1999ทำนองนั้นนะครับยาบางอย่างจะพอบอกเฉพาะวันผลิตเอาไว้แต่ไม่บอกวันหมดอายุเช่นบอกวันผลิตเอาไว้ว่าเป็นวันที่8 90 99อย่างนี้นะฮะหมายความว่าผลิตในเดือน8คศ99หรือว่าโดยปกติก็จะไม่บอกวันหมดอายุถ้าเพื่อบอก